nanga baloli motema. Bolingo e como bolulo, e pref amoureuse le mal nécessaire. Mawai, mawa, mawai, mawa, mawai, mawa, mawai, mawa. Mawai, mawa, e tumba yamba tu esila sena mukiwa. Mawai, mawa.